मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 279वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के 89 सूत्र हो गए। कोई प्रश्न पीछे का? आचार्य, तथित संज्ञा का अपने सार्थक संज्ञा कहे थे, तस्मै हितम्। तो वो थोड़ा समझा क्या, किसके लिए? शब्द बनने के लिए वही हित है। शब्द किस लिए बोलते हैं हम? अर्थ को द्योतित करने के लिए। और अर्थ शब्द में से अर्थ निकालने वाला, प्रकट करने वाला, उसमें सहायता करने वाला कौन होता है? प्रत्यय। प्रत्यय की व्याख्या की जाती है ना, प्रत्यायते अर्थः अनेन इति प्रत्ययः, जिससे अर्थ का बोध कराया जाता है, प्रत्यायते अनेन। तो ये जो सारे प्रत्यय हैं, तद्धित प्रत्यय, ये अर्थ का ही तो बोध कराते हैं। कृतस्य अपत्यम, अपत्य अर्थ कहना है तो ये प्रत्यय आएगा, समूह अर्थ कहना है तो ये प्रत्यय आएगा, पश्येदम कोई संबंध दिखाना है किसी वस्तु के साथ में तो ये प्रत्यय आएगा। ये सब क्या है? अर्थ को द्योतित करने के लिए हम प्रत्यय ला रहे हैं। तो प्रत्यय कैसे हो गए? अब ये शब्द के उपकारक, शब्द का उपकार क्या किया इन्होंने कि शब्द में छिपे अर्थ को दूसरे के सामने या अपने ही सामने प्रकट कर दिया। तो ये शब्द का उपकार किया इसने, और उपकारक उपकारक को कहते हैं हितकारक। तो ये तस्मै अर्थात शब्दाय, हितम तद्धितम, शब्द के लिए हितकारक हो गए। अब वो अलग बात है कि हम शब्द के लिए हितकारक है तो शब्द तो समझ ही नहीं रहा है कि मेरा हित हो रहा है, समझ तो हम रहे हैं ना, तो आगे जा करके बात तो हम ही पर आएगी, जीवात्मा पर ही आएगी। जीवात्मा ही शब्द बोलता है, अन्य प्राणी तो बोलते नहीं है, उनका तो एक स्वाभाविक ध्वनि निकलती है बस, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा भी उपकार कर रहे हैं, ये प्रत्यय शब्द बोलने वाले का उपकार करते हैं, क्योंकि शब्द जब तक बोला नहीं जाएगा तब तक उसे अर्थ भी प्रकट नहीं होगा। शब्द स्वयं में किताब में ठीक है लिखा हुआ है, और ये प्रत्यय क्या उपकार करेंगे उसका जब कोई बोल ही नहीं रहा है। तो आगे जाकर के देखेंगे तो हमारा ही उपकार करते हैं ये, इसलिए तद्धित कहा गया इनको। अब कोई कहेगा फिर अन्य प्रत्यय जो हैं जो तीसरे अध्याय में आ चुके हैं या चौथे अध्याय में भी जो तद्धिता से पहले वाले हैं वो नहीं कर रहे हैं उपकार? ठीक है, कर रहे हैं वो भी। हम यहाँ पर जो अनवर्थ संज्ञा बोल रहे हैं तो नाम तो अलग अलग रखे गए हैं अन्य प्रयोजन के लिए भी, अन्य जो प्रयोजन है उसके लिए भी तो नाम रखे गए हैं ना। तो उसी अर्थ में हमने उसको घटा लिया कि ठीक है शब्द एक सार्थक भी है, और जो अन्य प्रयोजन सिद्ध होना है प्रातिपदिक संज्ञा आदि का वो भी हो जाएगा। तो अन्य प्रत्यय भी उपकार करते हैं, लेकिन सबका नाम तथित रखेंगे तो फिर समस्या आने लगेगी, उनका भी नाम प्रातिपदिक होने लगेगा, वो भी तो देखना है। इसलिए तो यहां पर अनवर्थ संज्ञा भी है और अन्य कार्य भी उससे हो जाते हैं। यद्यपि ये कोई व्याख्या ऐसी की नहीं गई है, लेकिन हम स्वयं बुद्धि सोच सकते हैं कि शब्द सार्थक निकल ही रहा है और अर्थ संगत भी हो रहा है। और आचार्य, आपने कल ये थे ना वो स्टैगरिंग या कुछ किए थे ना, इससे थोड़ा आवाज स्पष्ट आ रही थी, अब फिर से वही समस्या हो रही है। क्या किया था कल? टैदरिंग वायर लगाए थे। वायर लगाया था? नहीं तो एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ। अब देखो अब आ रही है ठीक आवाज? जी अब यार। तो आज सूत्र चलेगा 82वां, समर्थानाम प्रथमाद वा। समर्थानाम षष्ठी बहुवचनांतम, प्रथमात् पंचम एक वचनांतम, वा व्यपदम। इसमें तीन पद हैं, समर्थानाम प्रथमात् और वा। कहने को कहा ही जाता है कि ये पूरा सूत्र अधिकार सूत्र है। तो एक तो हम पूरे सूत्र को अधिकार सूत्र बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो तीनों पद हैं अलग अलग, इनका अलग अलग अधिकार बोला जाता है। इसलिए कि कहीं कहीं समर्थानाम प्रथमात नहीं पहुंचेगा, कहीं प्रथमात नहीं पहुंचेगा, कहीं वा नहीं। तो इस तरह से कहां कहां तक कौन कौन से पदों में से जाएंगे ये, तो अलग अलग उनके हैं। कहीं संगति नहीं लगती है तो उस पद को वहां नहीं लिया करते और कहीं पूरे सूत्र को ले लेते हैं। और ये अधिकार जाएगा पांचवें अध्याय के दो पादों तक। दो पादों से तात्पर्य, क्योंकि तीसरा पाद जब प्रारंभ होता है तो वहां प्राग दिशो विभक्ति ही ये सूत्र आ जाता है। तो उससे पहले पहले यानी कि दो पादों तक, वहां तक इसका अधिकार जाएगा। क्योंकि आगे आने वाले जो प्रत्यय हैं वो फिर स्वार्थिक प्रत्यय कहलाते हैं, स्वार्थ में होने वाले, तो वहां इसकी संगति नहीं लग पाती है। अब रही बात की इसमें जो शब्द हैं, जैसे समर्थ शब्द आ रहा है और समर्थ शब्द पीछे भी आ चुका है, समर्थ पदविधि, और महाभाष्य में सबसे अधिक व्याख्या इसी सूत्र पर की गई है। अगर हम परिमाण की दृष्टि से देखें, व्याख्या का परिमाण, तो सबसे बड़ा परिमाण, सबसे अधिक परिमाण इसी सूत्र की व्याख्या है। वहां पर हम एक संक्षेप में ये अर्थ लिया था समर्थ का, जैसे उसका विग्रह किया था कि संगतार्थ समर्थ, संसिद्धार्थ समर्थ, संसृष्टार्थ समर्थ, संबद्धार्थ समर्थ। इस तरह से अलग अलग प्रकार से अर्थ किए गए थे। यहां हम ले लेंगे संबद्धार्थ समर्थ, ठीक है ना? जैसे समास किया गया था तो वहां भी ऐसे ही अर्थ लिया गया था। समास समस्त जो पद होते हैं, समास करने वाले पद, उनमें तो संबद्ध अर्थ। लेकिन इसी शब्द को हम समर्थ को यदि हम लोक में घटाते हैं कहीं पर लौकिक व्यवहार में, वहां एक अन्य प्रकार से अर्थ लेते हैं। जैसे कहें कि ये व्यक्ति समर्थ है, तो वहां क्या तात्पर्य निकलता है उसका? इसके पास संसाधन अधिक हैं, बुद्धि अधिक है, शारीरिक बल अधिक है, कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं। तो वहां हम यूं भी कह सकते हैं कि संगतः अर्थम यह, जो अर्थ से, अर्थ का तात्पर्य कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, चाहे बाह्य हो या आंतरिक हो, वह जिसको प्राप्त हो गया है। संगतः अर्थम, या गम धातु प्राप्ति अर्थ में, जो अर्थ को प्राप्त है वो समर्थ है। तभी तो हम कहेंगे कि इसके पास बहुत सामर्थ्य है, बहुत संसाधन है। सबसे बड़ा समर्थ परमात्मा होता है, क्योंकि वह प्रत्येक अर्थ को प्राप्त है सर्वव्यापक होने से। एक एक परमाणु को प्राप्त है वो तो है ही समर्थ। वास्तव में हम कुछ कुछ सीमा तक हो पाते हैं, लेकिन शब्दों में कैसे घटाएंगे? ये किसी वस्तु को प्राप्त नहीं है शब्द, ये एक दूसरे शब्द के साथ, एक शब्द दूसरे शब्द के साथ संबद्ध है। तो संबद्ध में से सम ले लिया, बद्ध को हटा दिया, संबद्धार्थः समर्थः, कर्मधारय समास करके। तो इस तरह से समर्थ हो गया ये। संबद्धार्थः समर्थ, वैसे कर्मधारय तो नहीं ठीक रहेगा, संबद्धार्थ जो बोला है हमने, ये तो एक समास करके बोला शब्द, संबद्धार्थ पूरा आ गया, पूरा शब्द हो गया, और उसका अर्थ हो गया आगे समर्थ, यानी संबद्धार्थ में सम को ले लिया, अर्थ को ले लिया, बद्ध को हटा दिया। लेकिन समास करने की प्रक्रिया ये कहां होती है? समास में तो हम जो लौकिक विग्रह करते हैं तो उसमें पद अलग अलग दिखाएंगे ना, विभक्ति ला करके। संबद्धार्थ तो एक पद हो गया पूरा, ये हम यूं भी कह सकते हैं तो समास हो गया। संबद्धार्थ समास हो गया नहीं हो गया? भाई दो से अधिक शब्द मिले हैं तो समास ही तो कहलाता है वो। संबद्धार्थ में बल्कि तीन शब्द दिख रहे हैं, सम, बद्ध, अर्थ, और बोल दिया इकट्ठा संबद्धार्थ, संबद्धार्थ, तो ये तो समस्त पद हो गया। तो समस्त पद से भी अर्थ निकाले जाते हैं, विग्रह किए जाते हैं, लेकिन हम संबद्धार्थ को ही खोलना हो तो कैसे बोलेंगे? संबद्ध अर्थम यह, यही तो होगा, जो अर्थ से, अर्थ को संबद्ध है, अर्थ से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा समास लग रहा है ये? संबद्ध अर्थम यह, बहुरी समास, ठीक है ना? अब बहुरी समास होता है तो उत्तर पद का लोप कर ही देते हैं, कई शब्दों में देखा है, बद्ध को हटा दिया है। संगतः अर्थम समर्थः, संसृष्टः अर्थम समर्थः, कैसे भी कर लो, जो अलग प्रकार के दिखाए थे विग्रह, जो अर्थ दिखाए थे उसमें सब में ऐसे ही करेंगे। तो सम रह गया और अर्थ रह गया। खोलने के लिए बीच का पद आया था उसको हटा दिया, जो अर्थ को स्पष्ट कर रहा था वो हटा दिया है, सम रह गया, अर्थ रह गया। तो यहां जो मैंने कहा था कि शब्द, एक शब्द दूसरे शब्द से संबद्ध है, इस रूप में लेना है, उसे कहेंगे समर्थ। आगे घटाएंगे इसके लिए। और अब सूत्र ने कहा कि समर्थानाम षष्ठी का बहुवचन, निर्धारण में षष्ठी है, और निर्धारण होता है बहुतों में से किसी एक को चुनना, तो इसका अर्थ है कि बहुत सारे शब्द हैं, एक से अधिक शब्द हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनमें से प्रथम लेना है। प्रत्यय एक से ही होगा, लेकिन वो एक जिससे प्रत्यय होगा वह अकेला नहीं है, उसके साथ और भी शब्द हैं, और उन और शब्दों से ये जुड़ा हुआ है। यहां जुड़ने का तात्पर्य वो नहीं रस्सी से बांध दिए गए आपस में, शब्द शब्द से कैसे जुड़ता है? अर्थ के द्वारा, अर्थ की संगति लग जाती है तो हम कहते हैं हाँ ये इससे संबद्ध है, ये इससे संबद्ध है, ये इसका विशेषण है, ये इसका विशेष है, ऐसे करके व्यवहार करते हैं, यही उनका संबंध होता है आपस में। तो जिस शब्द से हम प्रत्यय करेंगे वह शब्द अकेला नहीं है, और भी हैं जिनसे वो संबद्ध है। अब रही बात कि कोई शब्द दूसरे शब्द से संबद्ध कब होता है। यद्यपि सारी बातें महाभाष्य की चल रही है यहां पर प्रथमावृत्ति में भी, लेकिन चलो स्पष्टता आ जाती है। अगर समझने वाला समझ रहा है, समझाने वाला समझा भी देता है, समझने वाला नहीं समझता है, समझाने वाला सोचता है चलो आगे बढ़ो। बंजर भूमि में बीज डालने से लाभ क्या है? तो यहां कोई भी शब्द किसी दूसरे शब्द से संबद्ध कब होता है विचार करके देखो। जैसे कोई शब्द लिया हमने और कोई भी विभक्ति उसके आगे नहीं है, केवल मूल स्वरूप है उसका। एक और ले लिया, एक शब्द और ले लिया, दो ले लिए, और दोनों कैसे हैं? दोनों कैसे हैं? बिल्कुल मॉडिफाई नहीं किए गए हैं, ठीक है, ज्यों का त्यों उठा करके फैक्ट्री से ले आए और रख दिए पास पास में, हो जाएंगे संबद्ध आपस में? नहीं होंगे। कब होते हैं? विभक्ति लाने के बाद, क्योंकि विभक्ति लाने के बाद उनमें कारकत्व आता है। उस अवस्था में पता लगता है कि इसका वास्तव में यहाँ पर इस जी, हाँ। कारकत्व पहले से ही होता है, वो कारकत्व जो उसमें अंदर है उसको द्योतित करने के लिए विभक्ति लाते हैं, या विभक्ति लाने के बाद कारकत्व आता है? देखो ये प्रयोग जब हम करते हैं किसी शब्द का, जैसे जीवात्मा के अंदर ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति है या नहीं है? जीवात्मा चेतन सदा रहता है या कभी कभी होता है? सदा रहता है। तो जिस समय प्रलय थी तब भी ये चेतन था, और चेतन उसे कहते हैं चीति संज्ञाने, जिसमें संज्ञान सम्यक ज्ञान, तो ज्ञान है इसका अर्थ है ज्ञान ग्रहण कर रहा है, ये ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति है। तो प्रलय काल में करता है ज्ञान ग्रहण ये? नहीं करता। एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा, एक में से निकला है दूसरा मिला नहीं है, अभी यात्रा पे है अभी, ठीक है ना, ज्ञान ग्रहण कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। लेकिन क्या चेतन नहीं कहेंगे उस काल में उसको? तब भी कहेंगे चेतन। तो शक्ति जो अंदर अव्यक्त रूप में छिपी हुई है उसको व्यक्त रूप में लाने की अवस्था कब मिलती है जीवात्मा को? कब होती है? जब ये इसको शरीर देता है परमात्मा, तब ये ज्ञान ग्रहण करने में समर्थ हो पाता है। ऐसे ही शब्द के अंदर भी सारे प्रकार के अर्थ भरे हुए हैं, सारे कारकत्व शक्ति, सारी एक कारक की नहीं, सारे कारकों की शक्ति उसमें भरी हुई है। लेकिन वो प्रकट कब होती है? जब उस कारकत्व को द्योतित करने वाला कोई प्रत्यय उसके आगे आ जाए, जीवात्मा को जब शरीर मिल जाए, इंद्रियां मिल जाएं, तब इंद्र सक्रिय होता है। अब इंद्र है, इंद्रियां है ही नहीं। तो इसलिए यहां पर भी शब्द के अंदर सारी सामर्थ्य हैं विद्यमान, केवल अव्यक्त से व्यक्त अवस्था में लाना है, अप्रकट से प्रकट अवस्था में लाना है, वो प्रत्यय करता है। तो यहां पर भी जब कोई शब्द दूसरे शब्द से संबद्ध होगा तो इसका तात्पर्य है एक प्रत्यय उसके आगे कोई भी आना चाहिए, और वो कौन सा होता है? वो होते हैं सुवादी प्रत्यय, जो 21 प्रत्यय हम लाते हैं यही तो आएंगे शब्द के आगे, तब हम उसको प्रयोग के अनुकूल बनाते हैं, प्रयोग के योग्य बनाते हैं। जब प्रयोग के योग्य होगा तब लगेगा पता कि ये इससे संबद्ध है, ये इससे संबद्ध है, ये इससे संबद्ध है। अब समर्थ का अर्थ क्या निकला? पहली बात, किसी से संबद्ध होना चाहिए। वो स्थिति कब आएगी? सुप आदि प्रत्यय आने के बाद। तो समर्थ का क्या अर्थ हुआ? सुबंत पद हो गया ना स्पष्ट। अब सुबंत पद होना चाहिए, विभक्ति समर्थ होना चाहिए। वो विभक्ति समर्थ षष्ठी प्रथमा द्वितीया चतुर्थी कुछ भी हो, तो आगे के सूत्रों में अर्थ करेंगे। तो कैसे करते हैं? षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात, चतुर्थी समर्थात प्रातिपदिकात, ये सारे शब्द बोले जाएंगे। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखने की होती है कि जैसे हमने कहा अत इय, तो अतः जो शब्द है विशेषण अकारांत प्रातिपदिक का है या कि समर्थ का है, क्योंकि इधर से जा रहा है प्रथमात समर्थानाम, प्रथमात समर्थों में जो प्रथम, तो प्रथम और प्रथम भी देखेंगे हम सूत्र के अंदर, ये भी ध्यान रखना। हम वाक्य में नहीं देखेंगे, ये जो प्रयोग की अपेक्षा से नहीं है, प्रथम सूत्र की अपेक्षा से है, ये सूत्र में जो प्रथम है, क्योंकि व्यवहार में तो कोई नियम तो होता नहीं है कि कौन सा शब्द कहाँ बोलना है। संस्कृत में होता है नियम क्या, इंग्लिश में चलता है ये तो, कि पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट है, ऐसे करके जो बोलते हैं ना, वर्ब साथ में है तो पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे भी बोल देते हैं। लेकिन यहां संस्कृत में तो कोई नियम नहीं है ऐसा कि किस क्रम से बोलना है, तो कोई क्रम को पलट देगा तो यहां तो समस्या हो जाएगी फिर पाणिनि को, ये क्या हुआ, अब मैं प्रत्यय कैसे करूं, किसी ने अपत्यम पहले बोल दिया, उपगोह आगे बोल दिया, अपत्यम उपगोह, फिर तो अपत्य से प्रत्यय होने लगेगा। तो इसलिए यहां पर सूत्र की दृष्टि से देखा जाएगा कौन प्रथम है। अब यहां पर अतः ये जब कहा कि अकारांत से क्या प्रातिपदिकाद भी आ रहा है, प्रथमाद भी आ रहा है, तो प्रथमांत जो प्रथम पद है अतः में वो अतः है, और कैसा होना चाहिए प्रथम, समर्थ होना चाहिए। अब समर्थ प्रथम अकारांत देखेंगे तो फिर विभक्ति आगे आएगी, तभी तो समर्थ बनेगा वो, और तभी अकारांतता उसकी देखी जाएगी। तो मान लो कोई किसी मनुष्य का नाम या किसी का भी नाम जिया रख दिया हमने, जानने वाला जिया, अब वहां पर जियस्य अपत्यम, तो जियस्य अकारांत है समर्थ अवस्था में, और जियानाम अपत्यम नहीं, अब समस्या हो गई ना। तो अतः बनेगा विशेषण प्रातिपदिक का, ठीक है ना, अकारांत कौन होगा प्रातिपदिक, और जो प्रातिपदिक होगा वो विभक्त्यंत होना चाहिए कोई ना कोई, तब आएगी उसमें समर्थता। तो विभक्त्यंत जब कहा जाएगा उसको, तो अकारांत प्रातिपदिक तो अलग मूल रूप में देखा जाएगा, विभक्त्यंत उसकी दूसरी अवस्था बनेगी जिसके कारण से वो समर्थ हो पाएगा। अब हम ज्ञानाम बोलेंगे तो वहां पर भी ज्ञानाम बोलने पर भी मूल अवस्था जो ज्ञा है प्रातिपदिक की अवस्था, क्योंकि आम प्रातिपदिक का अंश नहीं है, आम प्रातिपदिक का भाग नहीं है, ज्ञा है प्रातिपदिक, वो अकारांत होना चाहिए। ये सारी बातें हैं। रही बात वा की, तो वा कहा गया है इसलिए कि विग्रह वाक्य भी चलता रहेगा, नहीं तो विग्रह वाक्य फिर नहीं बोल सकते, नित्य ही प्रत्यय होने लगेंगे ये। तो इस तरह से पूरा सूत्र का अर्थ बन जाता है कि समर्थानाम समर्थानाम मध्य यह प्रथम अर्थात सूत्रे प्रथम तस्मात् प्रातिपदिकात् तद्धित संज्ञकाः प्रत्ययाः भवन्ति विकल्पेन, आगे आने वाले जितने प्रत्यय हैं वो सब उनका नाम तद्धित पीछे बताई दिया है, तो वो उस प्रातिपदिक से विकल्प करके होते रहेंगे। उदाहरण तो सारे आगे आने ही हैं, जैसे यहां दिखा दिया है इन्होंने कि औपगवः, अब औपगवः में हमने विग्रह कैसे किया था कि उपगोह अपत्यम, अब समर्थता कैसे देखी जाएगी यहां पर, ये तो स्पष्ट हो ही गया, ये तो स्पष्ट हो ही गया है कि सुबंत होने पर ही समर्थता आ पाएगी। तो ठीक है, हम सुबंत बना दिया कि उपगोह अपत्यम, दोनों सुबंत हैं अभी, अब दोनों सुबंत हैं, और हमने वाक्य इस तरह से बोला कि कम्बलम उपगोह अपत्यम देवदत्तस्य, ठीक है ना, विराम तो अब लगा लेते हैं, विराम की प्रथा नहीं थी प्राचीन काल में, पूरा एक लाइन में एक वाक्य लिख दिया कम्बलम उपगोह अपत्यम देवदत्तस्य, अब सारे ही सुबंत हैं ये, तो सभी समर्थ हैं, तो सभी समर्थ हैं तो ठीक है, उपगोह समर्थ है यहां पर, और अब प्रत्यय हो जाना चाहिए अण प्रत्यय, ये कम्बलम उपगवः देवदत्तस्य, ठीक है, कम्बलम उपगोह अपत्यम देवदत्तस्य, तो उपगोह अपत्यम इतनी की जगह रख दिया उपगवः, तो कम्बलम उपगवः देवदत्तस्य, ये बन गया। तो अब यहां पर देखा जाएगा कि उपगोह अपत्यम, तस्यापत्यम में तस्य और अपत्यम दो पद हैं, तो तस्य कह रहा है उपगोह को, अपत्यम अपत्यम को कह रहा है। इन दोनों में संबद्धार्थता होनी चाहिए, ऐसी इसमें है नहीं, क्योंकि उपगोह में जो षष्ठी आई है वो कंबल के स्वामित्व के कारण से आई है, कंबलम उपगोह, तो उपगोह समर्थ है कंबल के साथ संबद्धार्थ है। और देवदत्तस्य में जो षष्ठी आई है ये अपत्यम के स्वामित्व के कारण से है, अपत्यम देवदत्तस्य। अब परस्पर जो कंबलम उपगोह और अपत्यम ये संबद्धार्थ नहीं है, इसलिए प्रत्यय नहीं होगा यहां, ये संबद्धार्थता देखी जाती है। और रही बात को प्रथम प्रकृति, तो प्रथम जो शब्द है समर्थों में तस्य अपत्यम में तस्य प्रथम है, अपत्यम द्वितीय है, तो उपगोह अपत्यम में हम भले ही अपत्यम उपगोह ऐसे बोल देंगे तब भी जो प्रथम तस्य जिसको कह रहा है उसी से प्रत्यय होगा। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं इस सूत्र की, और आगे इन इन्हीं बातों को समझते जाना है। अब यहां से एक शैली पाणिनि की एक अलग प्रकार की प्रारंभ हो रही है कि जैसे इन्होंने ये कह दिया कि आगे जो भी सूत्र आएंगे उनमें जो प्रथम पद है उससे प्रत्यय होगा। ये बात किन सूत्रों में घटेगी? जिनमें अर्थ बताया गया है कोई ना कोई, और इनको बोलते हैं अर्थ निर्देशक सूत्र, ठीक है ना। यहां दो प्रकार के सूत्र आएंगे, एक तो अर्थ निर्देशक होंगे, एक केवल प्रत्यय करने वाले होंगे। बस जो अर्थ निर्देशक सूत्र होंगे वहां पर कोई जो पीछे से अधिकार जिस प्रत्यय का चल रहा है वो प्रत्यय वहां पर जाता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन यहां जो अब जो सूत्र प्रारंभ हो रहे हैं आगे, अभी तो चलो हम पहले एक सूत्र देख लेते हैं उसके बाद देखेंगे और, कि पहला सूत्र आया प्राग दिव्यतोण, ठीक है ना, प्राग दिव्यतोण, प्राक अव्ययपदम दिव्यतः पंचम एक वचनांतम अण प्रथमैक वचनांतम दिव्यतः षष्ठी जो बनेगी पंचमी बनेगी, तो मूल शब्द क्या बनेगा? दिव्यत हलंत, तो दिव्यत तो कहीं पढ़ा नहीं है पाणिनि ने, पाणिनि ने कहा है तेन दिव्यति खनति जयति जितम, तो दिव्यति है, तो सूत्र क्या होना चाहिए था? प्राग दिव्यते रण, दिव्यति का पंचमी दिव्यते है, और कहा है इन्होंने दिव्यत, तो इसका अवयव लिया है, पूरा शब्द नहीं लिया, अवयव शब्द लिया है, तो यह भी एक प्रकार होता है बोलने का, उसमें कोई बाधा नहीं है। और यहां जो प्राग कहा है तो प्राग का अर्थ पहले, तो ये शैली आगे भी चलेगी और इससे ये तात्पर्य निकलेगा जहां जहां भी ऐसे आएगा, जब दूसरा अधिकार शुरू होगा तो वहां फिर एक और प्राग कह करके सूत्र आ जाएगा। यहां इनका कहने का ये तात्पर्य है कि दिव्यति अर्थ जहां से प्रारंभ होता है, खनति जयति तो आगे आ रहे हैं, दिव्यति अर्थ जहां से प्रारंभ होता है उससे पहले पहले तक जितने अर्थ कहे गए हैं, सूत्र नहीं, ध्यान रखना मैंने कहा था अर्थ निर्देशक सूत्र, तो उससे पहले, देखो पकड़ो उसको, जैसे हम निकालें पहले चौथे अध्याय के चौथे पाद में आता है ये तेन दिव्यति खनति जयति जितम, तो ये काफी बड़ा अधिकार है ये अण प्रत्यय का जो कि तीन पादों में जा रहा है। और तेन दिव्यति से पहले आया हुआ है सूत्र प्राग वहतिष्ठक, तो क्या हम इस सूत्र का ये अर्थ करें कि तेन दिव्यति सूत्र से पहले पहले तक, तो पहले पहले तक बोलते ही तो प्राग वहतिष्ठक तक जाएगा फिर इसका अधिकार, अगर वहां तक मानेंगे तो ये ठक कहना तो बेकार हो गया फिर, तो कहने का तात्पर्य अब फिर समझो बात के लिए कि दिव्यति अर्थ जहां से प्रारंभ होता है उसके पहले पहले तक जो अर्थ आए हुए हैं अर्थ निर्देशक सूत्रों में वहां तक जाएगा। अब प्राग्वहतेष्ठक को इसलिए नहीं लेंगे कि वहां दूसरा अधिकार शुरू हो चुका है, वहां आगे वाला अधिकार शुरू हो चुका है। तो अब बात आई उसके पूर्व सूत्र है फिर कंसीय पर शव्योर लुक्च, क्या ये सूत्र अर्थ निर्देशक है? नहीं है, तो यहां तक भी नहीं लेंगे फिर अण को हम। अब इसके पीछे हटते जाओ, हरि तक क्या दिभ्यष्ट यहां भी नहीं है, लुप्च जमवावा पलक्षा दिभ्योण फले लोक माने वय द्रोष्ट कहीं भी नहीं आ रहा है ना, तस्य विकार तो तस्य विकार है जाकर के मिला, ठीक है ना। तो अब ये कहा जाएगा कि दिव्यति से पहले पहले जितने अर्थ निर्देशक सूत्र आए हैं उसमें पहले उसे है ठीक व्यवधान से रहित तस्य विकार, वहां तक इसका अधिकार गया। एक तो ये बात ध्यान रखनी है, दूसरा कि जब कहीं पर कोई अधिकार किसी प्रत्यय का प्रारंभ करेंगे पाणिनि, जैसे यहां पर अण प्रत्यय का अधिकार प्रारंभ होने वाला है, यहां से अण प्रत्यय का अधिकार चल पड़ा कि प्राग दिव्यतः अण, तो उसके बाद जब तक अर्थ निर्देशक सूत्र नहीं आएगा, जैसे प्राग दिव्यतवण के आगे अर्थ निर्देशक सूत्र नहीं दिख रहा है तुम्हें, अश्वपत्या दिभ्यश्च आ रहा है, अर्थ निर्देशक सूत्र आएगा 92 संख्या पर तस्यापत्यम, यह है पहला सूत्र अर्थ निर्देशक। तो उसके पूर्व मैंने कहा था जहां से प्रत्यय का अधिकार प्रारंभ हुआ और अर्थ निर्देशक सूत्र अभी नहीं आया है, तो मध्य में जितने सूत्र आएंगे ये सूत्र क्या करेंगे, ये सूत्र जहां तक प्रत्यय का अधिकार जा रहा है उतने सारे प्रकरण में जितने अर्थ निर्देशक सूत्र हैं उन सारे अर्थों में ये प्रत्यय करेंगे अपना अपना। फिर समझो बात को, जैसे प्राग दिवितोण से अण का अधिकार चला और पहला अर्थ आएगा तस्यापत्यम, फिर और भी अर्थ आएंगे यानी दिव्यति तक बहुत सारे अर्थ आते रहेंगे, उसमें मुख्य तो उनका परिगणन कर भी दिया गया है, जैसे तस्यापत्यम है, फिर तेन रक्तम रागात है, ऐसे ही संस्कृतम भक्षा सास्य देवता यहां गिनाया है अश्वपत्यादिभ्यष्ट में, तस्य समूह तदधीते तद्वेद, ऐसे ही अंत में जाकर के तस्य विकार, इतने सारे अर्थ जो है मुख्य इन्होंने दे दिए हैं, ये सारे अर्थ आएंगे। तो फिर अश्वपत्यादिभ्यष्ट सूत्र क्या करेगा, ये कह रहा है कि जहां तक आपका अण का अधिकार जा रहा है वहां तक जितने भी अर्थ निर्देशक सूत्र आ रहे हैं उन सभी अर्थों में अश्वपति आदि से अण ही होगा, समझ आ गया। अगला सूत्र आ रहा है वो करेगा अण्या होगा, जो जो कहा जा रहा है उत्साहदिभ्यो कह रहा है वो आय होगा, उन सभी अर्थों में। और ये शैली आगे भी चलती रहेगी, जहां जहां भी ऐसा निर्देश आएगा यदि करना है तो करेंगे, जैसे अभी बात चल रही थी तेन दिव्यति की, तो पहले सूत्र क्या आया उसके प्राग्वहतिष्ठक, अधिकार चल पड़ा ठक का। अब क्या अर्थ निर्देशक सूत्र जहां आएगा उससे पहले और प्राग्वहतिष्ठक के आगे कोई और सूत्र है क्या? नहीं है, पहले अधिकार चला फिर सीधे अर्थ निर्देशक आ गया, कहीं आएंगे कहीं नहीं आएंगे, जैसे प्राकृताक्षः, अब आगे कृत अर्थ आया नहीं है, वो क्या नाम कोई भी अर्थ निर्देशक आया नहीं है, प्रत्यय आ गया और दूसरा कि उगवा दिभ्योयत, तो क्या तात्पर्य हुआ इसका कि कृत इनकी प्राकृताक्षः कृत तक जितने भी अर्थ निर्देशक सूत्र आएंगे उन सभी अर्थों में उग्रवादियों से यत होता है, हो गया। तो कहीं आएगा ऐसा, ऐसी स्थिति कहीं नहीं भी आएगी, दोनों बातें हैं। तो इस तरह से आगे सूत्र आया अश्वपत्या दिभ्यश्च। अश्वपत्यादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम च अव्यपदम। अब इसमें इन्होंने कुछ शब्द पढ़ दिए हैं गण के रूप में, और इसमें जैसे पहला ही शब्द देखे हैं हम, तो अश्वपति, पति अंत में आ रहा है, ठीक है ना। तो पति अंत में आ रहा है तो अश्वपति जो शब्द बनेगा, तो इसी के आगे एक सूत्र आएगा दित्य दित्य आदित्य पत्युत्तर पदात न्यहा। पत्युत्तर पदात, पति जिसके उत्तर पद में, उससे कौन सा प्रत्यय होगा, अण्या। ये इसका अपवाद बन रहा है, बन रहा है नहीं। यदि ये सूत्र न बनाए अश्वपत्यादिभ्यश्च तो अगले सूत्र से अण्या की ही तो प्राप्ति होगी फिर, प्राग दिव्यतीय अर्थों में। अब हम किसी एक अर्थ को नहीं कहेंगे, प्राग दिव्यतीय अर्थ ऐसे बोला जाएगा। तो उसमें जो है अश्वपति आदि जो शब्द पढ़ दिए, ये इसका अपवाद बन गया है। और कुछ और भी पढ़े हुए हैं उसमें, तो इस तरह से इसका अर्थ आ गया कि अश्वपत्यादिभ्यः समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः। यहां विभक्ति क्यों नहीं बताई, जैसे हम बोलते हैं षष्ठी समर्थ, चतुर्थी समर्थ, पंचमी समर्थ, वो एक एक सूत्र की दृष्टि से बोलते हैं, जो अर्थ निर्देशक सूत्र हैं एक एक सूत्र की दृष्टि से। लेकिन ये जो अब प्रकरण चल रहा है अश्वपत्यादिभ्यश्च से लेकर के और तस्यापत्यम से पहले पहले तक, ये प्रकरण बहुत सारे अर्थों में प्रत्यय करने वाले हैं। ये तो बहुत सारे अर्थ निर्देशक सूत्र यहाँ इसमें जो समाविष्ट हो जाएंगे, तो फिर किसी एक व्यक्ति को कैसे बोल देंगे। तो सीधा बोल दिया समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य प्राग दिव्यतेषु अर्थेषु अण प्रत्ययो भवति। तो इस तरह से ये अगले सूत्र का अपवाद है, ये स्पष्ट हो ही गया। तो अश्वपति से अब अर्थ क्या ले सकते हैं हम, कि अश्वपति की संतान जो संगत होगा वही हो जाएगा। अब ये तो है ना कि तेन रक्तम रागात लगाते हैं यहाँ पे, या संस्कृतम भक्षा लगाते हैं कि अश्वपति कोई खा गया कोई मिला करके, ऐसा तो होगा नहीं। तो तस्यापत्यम लग सकता है, या और क्या लग सकता है, तस्य निवास लग सकता है, और तेन प्रोक्तम लग सकता है, तस्य दम लग सकता है, विकार तो लगेगा नहीं, अश्वपति का विकार क्या बनेगा। तो जो संगत है वो अर्थ लग जाएगा। इन सब अर्थों को कहने के लिए शब्द बन गया अश्वपतम। तो यहां पर अण प्रत्यय जो पीछे से आ रहा है, प्रत्यय नहीं बदला है, कहीं कहीं प्रत्यय बदल जाते हैं तुरंत ही, जैसे प्राग कृता छह, और ठीक आगे क्या आ गया फिर, वहां यत आ गया। देखो उसने छह को नहीं लिया, तो इस तरह से यहां प्रत्यय वही रखा है इन्होंने, अगले सूत्र में बदल जाएगा। तो अश्वपतम शतपति, शतपति की संतान, संतान कह लो कोई भी अर्थ ले लो, वो तो जैसे बताया मैंने कोई भी अर्थ हो सकता है। तो शातपतम, कोई एक अर्थ नहीं दिखाया गया यहां पर। हो गया स्पष्ट, अब आगे देखते हैं। दित्य दित्यादित्य पत्युत्तर पदारण्य, तो पत्युत्तर पदार्थ पर तो स्पष्ट अभी हो ही गया था, और जो शब्द हैं इसमें दिति अदिति आदित्य, ये तीन शब्द होने। तो दित्य दित्यादित्य पत्युत्तर पदात पंचम एक उचनांतम न्य प्रथम एक उचनांतम। वैसे तो आदित्य भी अदिति से बनता है, लेकिन आदित्य स्वतंत्र रूप में भी ले लिया है इन्होंने, तो दिति अदिति आदित्य इत्येतेभ्य समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य पत्युत्तर पदाच समर्थात प्रातिपदिकात प्राग दिव्यतीयेषु अर्थेषु ण्यः प्रत्यय भवति, इसको कह सकते हैं हम स्पष्ट रूप से कि ये अण का अपवाद है क्योंकि प्रत्यय बदल दिया गया है। अर्थ जैसे पीछे बताया था उन्हीं में से जो जो संगत अर्थ हो सकते हैं वो ले लेंगे, संतान आदि, तो दिति से बन जाएगा दैत्य, दिति की संतान आदि, तो दिति से दैत्य में ण्य प्रत्यय का य बचेगा, आदि यच को तो वृद्धि हो ही जानी है, और यस्य पीछे अदिति से आदित्य, और एक आदित्य शब्द अलग से भी बोल दिया है, आदित्य नाम है किसी का, एक तो अदिति की संतान आदित्य हुई, ये नाम नहीं है, ये क्या है विशेषण, और एक नाम ही किसी का आदित्य है तो उसकी संतान, ठीक है, तो उसकी संतान भी यहां ण्य प्रत्यय करके, अब यहां पर जब करेंगे तो आदित्य और य, फिर यस्य तीच लगाया तो अब यहां दो यकार आ गए एक प्रकार से पास पास में, इधर तकार है, दो यकार हो गए, नहीं प्रातिपदिक का यकार और प्रत्यय का यकार, जब आकार का लोप हो गया दोनों यकार निकटस्थ हो गए। अब यहां पर जो दो यकार हैं एक साथ, इनसे पहले देखते हैं तो एक हल और विद्यमान है तकार, तो हलह यमाम यमी लोपह, हल हो गया तकार, ठीक है ना, अगला यम हो गया यकार, एक और यम परे होना चाहिए वो भी यकार मिल गया, तो विकल्प करके लोप करता है, तो हम दो यकार भी बोल सकते हैं एक यकार भी बोल सकते हैं आदित्य में। पत्युत्तर पद में उदाहरण ले लिया है, जैसे प्रजापति सेनापति, तो इनकी संतान आदि प्राजापत्यम सेनापत्यम। आचार्य यहाँ पत्युत्तर वाले शब्द अश्वपत्यादि गण से अतिरिक्त होंगे, अश्वपत्यादि गण से यहाँ क्या संबंध है, इसने तो सामान्य रूप से कह दिया कि जो भी पत्युत्तर शब्द हैं, ठीक है ना, अब वो बन गया था इसका अपवाद, पत्युत्तर बहुत सारे शब्द हैं, उनमें से कुछ शब्द अलग निकाल लिए गए छांट करके कि इनसे नहीं होगा ण्य, इनसे अण ही होगा, अब जो उसमें गण में नहीं है, जो नहीं निकाले गए हैं वो सारे बच गए, इसके लिए बहुत सारे मिल जाएंगे, उन सबसे ये ण्य प्रत्यय करेगा, तो वो भी कह सकते हैं कि अश्वपत्यादि गण को छोड़ दो बस, बाकी सारे आ जाएंगे इसमें पत्युत्तर पद में। आगे उत्साहदिभ्योए, अब ये अपवाद तो है, लेकिन अपवाद होने पर भी कैसा अपवाद है, भाई अण और अय स्वरूप तो एक जैसा रहेगा शब्द का, अण और अय स्वर में अंतर आ जाएगा, वहां इनित्यादि नित्यम लगेगा और जो अण है ये अंतोदात्त रहेगा यहां पर, तो इस तरह से ये भी अपवाद बन रहा है। अब तो उत्साहदिभ्य पंचमी बहुवचनांतम अय प्रथमी क्वचनांतम, उत्साहदिभ्य समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य प्राग दीव्यते दीयेषु अर्थेषु अय प्रत्ययो भवति, तो उत्स नाम है तो उत्सस्य अपत्यम आदि कोई भी अर्थ लेकर के, तो औत्सह उदपान ये अलग शब्द हो गया, उदपानस्य अपत्यम आदि कोई भी अर्थ लेकर के औदपान ये बन गए। इसमें जो सूत्र पीछे आया था अभी दित्य दित्य आदित्य आदि, उसमें कुछ वार्तिक भी जो है बढ़ाए गए हैं और कुछ ऐसे शब्द हैं जो अधिक प्रयोग में आते हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए हमें, जैसे मैं कल परसों भी कह रहा था कि पृथ्वी शब्द जैसे आता है और पृथ्वी से हम इन प्राग्दिव्यतीय अर्थों में से कोई अर्थ लेते हैं यदि, तो वहां जो शब्द बनता है वो पार्थिव बनता है प्रायः करके, पार्थिव अर्थ कोई सा ले लें हम, तो वहां पार्थिव जो बनता है, तो अगर हम अण प्रत्यय को ही मान लें सीधा, क्योंकि अण जाएगा ना आगे जितने भी अर्थ निर्देशक सूत्र हैं सब में, तो पृथ्वी से अण की ही तो प्राप्ति होगी। तो अण की जब प्राप्ति होगी तो वहां पर स्त्रीलिंग बनाना हो, यदि उसका स्त्रीलिंग बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? अण प्रत्यांतों से क्या बनता है स्त्रीलिंग में? टिड्ढ अण आए, टिड्ढाणे गीप होगा ना, तो पार्थिवी यही तो बनेगा। लेकिन पार्थिवा ऐसा भी प्रयोग मिलता है, पार्थिवा तो नहीं बन पाएगा। दूसरा यह है कि अण प्रत्यय करके बनाएंगे तो अंतोदात्त रहेगा, जबकि पार्थिवी शब्द आद्युदात्त भी मिलता है, तो अण प्रत्यय करके भी नहीं बनी बात। स्त्रीलिंग तो बना लिया हमने, पार्थिवी भी मिलता है ठीक है, लेकिन आद्युदात्त मिलता है। तो वार्तिककार ने क्या किया कि वहां पर अण प्रत्यय को हटा करके ऐसे दो प्रत्यय कर दिए जिनसे हम टिड्ढाणे से ङीप भी कर लें और अजादे तष्टाप से टाप भी कर लें। तो एक तो कर दिया आय प्रत्यय, इनित्यादि नित्यम लगाने के लिए भी सहायता हो गई, और टिड्ढाणे से ङीप भी कर लेंगे, उसमें आय भी तो पड़ा हुआ है, टिड्ढ अण आय, तो पार्थिवी बन गया। दूसरा प्रत्यय एक और कर दिया इया, आय का उल्टा कर दो, आय का उल्टा इया। अब यहां पर हीनित्यादि नित्यम तो लग नहीं पाएगा, ये अकारांत वैसा रहा, तो अजादित अष्टाप से टाप होकर के पार्थिवा ये भी बन जाता है। ठीक है, आ बचेगा ना, यहाँ का आ बचेगा, हाँ यहाँ का आ बचेगा, तो पार्थिव पार्थिव बना, टाप होकर के पार्थिवा। हाँ वहां पर जो इनित्यादि नित्यम माना गया है ना, वो हलंत्यम से जो यकार की संज्ञा करते हैं वो माना गया है। तो वार्तिक क्या बना फिर? पृथिव्या यायौ, पृथिव्या यायौ, या और आय। एक और शब्द बहुत प्रसिद्ध है, आंतरिक और उसका उल्टा बाह्य, बाह्य बोलते हैं नहीं, बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये बाह्य। अब बाह्य में मूल शब्द क्या है? बहिष। अब बहिष से बाह्य और इन्हीं सारे अर्थों में जो है हम लेंगे, जैसे प्राग्दिव्यतीय जो अर्थ आ रहे हैं, तत्र भवा मान लो हम बोलना है बाहर होने वाला, तो क्या बनना चाहिए बहिष से? फिर अण प्रत्यय तो करेंगे तत्र भवा से। एक नियम यह भी होता है कि अव्ययानम भवमात्र टी लोपो वक्तव्य है, बहिष अव्यय है, तो टी लोप चलो कर भी लिया हमने, तो बहिष का रह गया बह, और आदि इसको वृद्धि तो क्या बनेगा? बाह बोलते हैं हम बाह्य। तो यहां भी एक वार्तिक बनाया गया, ये प्रसिद्ध है वार्तिक। एक तो यह है कि ये जो प्रत्यय यहां पर किया गया है निया दित्य दित्यादित्य से, और इसी सूत्र पर जब वार्तिक बोलेंगे हम और प्रत्यय कोई न बोलें अतिरिक्त, जैसे पृथ्व्या यायौ भी इसी सूत्र पर है वार्तिक, लेकिन वहां प्रत्यय भी बता दिए गए अलग, यहां और आए, लेकिन बहिष् में प्रत्यय नहीं बताया है कोई, तो प्रत्यय तो ले लेंगे ण्या। एक चीज कह दी गई कि टीलोपश्च, टीलोप भी कर देना है, तो इस तरह से बन जाता है यहां प्रत्यय ण्या प्रत्यय करके, अब टी भाग को हटा दो रह गया बाह और ण्या का यह बाह्य, तो बहिष्ठ टीलोपश्च। यद्यपि टीलोप हम उससे भी कर सकते थे कि अव्यानाम भमात्रे टीलोपो वक्तव्य, तो वहां पर यह है कि उसकी अनित्यता भी मानी गई है उस वार्तिक की, कि अव्ययों का भम भ संज्ञा होने मात्र से ही टीलोप हो जाता है, तो कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये जो वार्तिक है ये स्वयं बता रहा है इस बात को, क्योंकि टीलोप कहने की आवश्यकता नहीं थी फिर, और फिर भी टीलोप कहा जा रहा है तो इसका अर्थ है कि वो अनित्यता है उसकी, भ संज्ञा होते ही टीलोप हो जाएगा ये कोई आवश्यक नहीं है। चलो ये दोनों बातें हो गई, दोनों वार्तिकों की। अब आगे देखते हैं स्त्री पुंसाभ्याम नये स्नयौ भवनात्। यहां एक और बात जुड़ेगी साथ में। अच्छा जी, ये वार्तिक किस सूत्र में है? सारिध्य ये है इस पर, द्वितीय इत्यादित्य सूत्र पर। ण्या प्रत्यय बोला था ना अभी, तो बहिष्ठ शब्द से ण्या प्रत्यय ही होता है प्राग्दिव्यतीय अर्थों में, और कोई प्रत्यय नहीं होगा। सब बाह्य बाह्य बाह्य ऐसे ही बोलेंगे हर अर्थ में, अण नहीं कर सकते कहीं पर भी। तो स्त्री पुंसाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम नयंस नयउ प्रथमा द्विवचनांतम भवनात् पंचमी क्वचनांतम। अण प्रत्यय का जो अधिकार चल रहा था वो चल रहा है तीन पादों तक, चौथे अध्याय के तीन द्विवती से पहले पहले। लेकिन यहां जो कहा है ना भवनात्, प्राग की अनुवृत्ति ऊपर से ले ही लेंगे प्राग द्विवत वर्ण से, तो प्राग भवनात् यूं समझ लो। अब सूत्र का अर्थ क्या बनेगा कि स्त्री पुंस इत्येताभ्याम समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम प्राग भवनात्, अब प्राग दिव्यतीय नहीं बोलेंगे, प्राग भवनात् विहितेषु अर्थेषु नय स्नय इत्येतौ यथासंख्यम प्रत्ययौ भवतः। ये दोनों प्रत्यय, क्योंकि दो शब्द हैं, प्रत्यय भी दो हैं, यथासंख्य हो जाएगा। स्त्री शब्द से नय और पुंस शब्द से स्नय, लेकिन ये अधिकार बहुत बड़ा हो चुका है। अब प्राग दिव्यतीय तो अधिकार तीन पादों में ही चलेगा, लेकिन ये जो भवन शब्द आ रहा है ये आ रहा है पांचवें अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है, धान्यानाम भवने क्षेत्रे खाएं। तो इसका तात्पर्य है कि स्त्री और पुंस शब्द ये जो दोनों हैं इनको निकाल दिया गया है पूरे अधिकार क्षेत्र से। यहां पर जो जो प्रत्यय के अधिकार जाएंगे आगे, कि अण का अधिकार है, फिर आगे प्रागभतेष्ठक से ठक का अधिकार चल पड़ेगा, फिर आगे और कोई अधिकार चल पड़ेगा, जब तक हम पांचवें अध्याय के प्रथम पाद की समाप्ति तक नहीं पहुंचेंगे, ये अधिकार चलते रहेंगे अलग अलग प्रत्ययों के। उनमें से कोई भी प्रत्यय नहीं होगा स्त्री और पुंस शब्द से, सब हटा दिए गए, क्योंकि ये विशेष शब्द हैं। ये सारे वेद किसके लिए बनाए परमात्मा ने? स्त्री और पुरुष के लिए, ठीक, इनका विशेष ध्यान रखा गया है। इसलिए जो है इनमें से कोई प्रत्यय नहीं, क्योंकि ये प्रत्यय कैसे हैं? अरे ये प्रत्यय तो सामान्य है, सामान्य शब्दों से होने वाले हैं। स्त्री और पुरुष तो विशेष हैं, क्योंकि सारी विद्या इन्हीं के लिए है, तो अलग से दो प्रत्यय कर दिए गए हैं इनको। थोड़ी समानता भी रखी है, स्त्री से नय और पुंस से स्नय, तो न तो दोनों में आ ही गया ना, लेकिन थोड़ा पक्षपात भी है। वैसे पक्षपात तो नहीं कहा जाएगा, वृद्धि भी दोनों में हो ही जाएगी, कोई बात नहीं है। यकार दोनों में है, बस पक्षपात इतना है कि उसमें प्रत्यय में एक वर्ण बढ़ा दिया है पुंस में, स्त्री में एक वर्ण थोड़ा कम है, वहां केवल ना है, वहां है स्ना, सकार और बढ़ा दिया है। तो इस तरह से ये सूत्र और ज्यादा दूर तक जा रहा है। ये पांचवें अध्याय के प्रथम पाद के अंत तक जाएगा, वहां तक जितने भी अर्थ निर्देशक सूत्र आएंगे उन सारे अर्थों में बस यही प्रत्यय जोड़ते जाना है। तो इस तरह से इन्होंने जो दिया है एक दिखा दिया, जैसे स्त्री के साथ में भव अर्थ दिखा दिया है, और भी अर्थ ले सकते हैं। तो स्त्रीषु भवम, स्त्रियों में होने वाला, तो यहां पर स्त्री और नय आदिअच को वृद्धि करके स्त्रैण न कुण हो जाएगा, स्त्रैणम। अब स्त्रैण शब्द बन गया ये सारे अर्थों में, हितम अर्थ में भी, हित अर्थ में भी स्त्री भ्यो हितम स्त्रैणम। और पुंस, अब पुंस शब्द से जब बनाएंगे तो पुंस का जब हम कोई प्रत्यय लाएंगे, जैसे भव अर्थ लाए तो तत्र भव, तो तत्र भव यदि बोलेंगे तो विग्रह कैसे करेंगे? सप्तमी में क्या बनेगा? पुंसी। इसके रूप याद कर लेना, पुंस शब्द के, पुमान पुमानसौ पुमांसः, पुमांसम पुमांसौ पुंसः, पुंसा पुंभ्याम। अब सकार को उठाते जाना जहां जहां पद संज्ञा होगी, पुंभिः पुंसे पुंभ्याम पुंभ्यः, पुंसः पुंभ्याम पुंभ्यः, पुंसः पुंसोः पुंसाम, पुंसी पुंसोः आगे आगे हैं, क्या बनेगा बहुवचन हैं? पुंसु बनेगा, सकार तो हटी जाएगा ना, पुम रह गया इधर, पुम आगे सु, अनुस्वार कर दो पुंसु, तो पुंसी भवः। अब यहां पर जब पुंस से स्नेह आएगा, अब थोड़ा देखना है पुंस और स्नेह, तो पुंस ये पद बन गया एक अलग, क्योंकि सुबंत है ना, सुप्तिंगंतम पदम, सप्तमी लाकर के विग्रह किया था तो पद तो बन ही गया ना, तो पद बन गया, तो पद का अंत कैसा है अब ये, तो पद के अंत में आ रहा है यहां संयोग मकार का और सकार का, तो संयोग अंत से लोप बैठा हुआ है, पद के अंत में संयोग यदि आ रहा है तो उसके अंतिम वर्ण का लोप करो, तो सकार को तो जाना होगा, रह गया पुम। अब एक सकार और प्रत्यय में जोड़ दिया है पाणिनि ने, इसीलिए तभी ध्यान रखा गया कि इधर से सकार हटेगा ये तो सही नहीं है, फिर शब्द में वर्ण कम हो जाएंगे, तो उधर सकार प्रत्यय में जोड़ दिया गया, फिर आदि अच को वृद्धि, तो पौंसन। अब पौंसन जब शब्द बना है तो ध्यान रखना है, ये सकार हम बोल रहे हैं ये प्रातिपदिक अंश नहीं है, ये प्रत्यय का अंश है पौंसनम। तो ये सारे अर्थ रहेंगे, ठीक है ना, हो गया स्पष्ट ये सूत्र, तो आगे सभी अर्थों में ये ध्यान रखना है। आगे अब एक अन्य व्यवस्था करने वाला सूत्र, कई प्रकार के सूत्र हैं यहां पर अलग अलग, कि द्विगोर लुग अनपत्य, द्विगोह षष्ठ एक वचनांतम, लुक प्रथम एक वचनांतम, अनपत्य सप्तम एक वचनांतम। यहां द्विगोह में षष्ठी आ रही है, तो षष्ठी का अर्थ हम जहां जोड़ेंगे कैसे, किस तरह से निकालेंगे इन्हें, षष्ठी तो बहुत सारे अर्थों में होती है, ऐसा भी नहीं है कि यहां पर हम पंचमी के अर्थ में षष्ठी ले लें, वो भी नहीं है, क्योंकि कई सूत्रों में ऐसा होता है कि पंचमी के अर्थ में षष्ठी बोल देते हैं, तो षष्ठी षष्ठी के ही अर्थ में है यहां पर, और षष्ठी के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो यहां संबंध षष्ठी मानी गई है ये, और संबंध षष्ठी कैसे दिखाएंगे, क्योंकि जिस प्रत्यय का लुक कहा जा रहा है यहां पर स्पष्ट है कि वो प्रत्यय, क्योंकि जिस प्रकरण में ये सूत्र आया है तो तद्धित के प्रकरण में ही दिया है पाणिनि ने, तो स्पष्ट है कि वो प्रत्यय तद्धित ही होगा जो भी होगा, और तद्धित जब प्रत्यय करते हैं तो तद्धित प्रत्यय करेंगे तो वहां जो सूत्र पीछे आया था दूसरे अध्याय में कि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, ये समास करता है ना, तद्धितार्थ उपस्थित होने पर ये समास भी करता है, तो समास करते हैं तो समास का कोई नाम भी होता है, तो समास का नाम एक तत्पुरुष भी है, और ये तत्पुरुष समास ही तो करता है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, तो तद्धित प्रत्यय ने आकर के क्या करवा दिया, समास, और समास जब हो गया उस समास में संख्या पूर्व में थी, संख्या पूर्व में थी तो संख्या पूर्व द्विगुह भी लग गया, कि ऐसा तत्पुरुष संख्या पूर्व में है तो उसका नाम द्विगु होता है, तो ये जो द्विगु नाम पड़ा पूरे शब्द का, ये नाम किसके कारण से आया, तद्धित के कारण से, तद्धित नहीं आता, तद्धितार्थ उपस्थित नहीं होता तो समास नहीं होता, समास नहीं होता तो द्विगु नाम भी नहीं होता उसका, तो द्विगु नाम पड़ा तद्धित के कारण से, तो तद्धित प्रत्यय कैसा है, द्विगु का निमित्त, ठीक है ना, द्विगु का निमित्त, बस यही संबंध है आपस में, ये संबंध ऐसे जोड़ा कि उसने नाम रखवा दिया द्विगु, तो तो अब ये सूत्र क्या कह रहा है कि द्विगोह संबंधी प्राग दिव्यति येषु अर्थेषु विहितः द्विगोह संबंधी अर्थात निमित्तम तद्धित प्रत्ययः। जो द्विगु का संबंधी है, संबंधी कैसा है, वो निमित्त बन रहा है द्विगु नाम रखने में, ऐसा जो तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय तस्य लुक भवति, उसका लुक हो जाता है। तो ये उपकार किया या अपकार किया? बिचारे ने, प्रत्यय ने आकर के द्विगु नाम रखवाया, और द्विगु नाम रखते ही द्विगु नाम जब बन गया तो इसने क्या किया, उस प्रत्यय को ही नष्ट कर दिया कि भाग यहां से, अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया, नाम तो रख लिया लेकिन उस प्रत्यय को भगा दिया। तो होता है ऐसा भी समाज में भी, उपकार करने वाले का ही लोग अपकार कर देते हैं। तो यहां भी सूत्र में कहीं मिलेगा ऐसा? तो निंदनीय अर्थ में नहीं लेना है यहां। और साथ में एक बात और जोड़ देगी, अनपत्य, क्योंकि यहां जो प्रत्यय आएंगे वो तस्यापत्यम सूत्र भी आएगा, तस्य समूह भी आएगा, तत्र भव भी आएगा, अलग अलग अर्थ आएंगे, तो अपत्य अर्थ को छोड़ दिया गया है। यानी अनपत्य अर्थे विहितस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति, अपत्य अर्थ में यदि प्रत्यय है तो लुक नहीं होगा, उसे भिन्न अर्थ में यदि प्रत्यय आएगा उसका लुक हो जाएगा। अब देखो ये सूत्र ये नहीं कह रहा है कि प्राग दिव्यतीय अर्थों में द्विगु संज्ञक शब्दों से ये प्रत्यय होता है, जैसे अन्य सूत्र थे वो अपवाद रूप में थे अण के, यहां अण ही रख रहा है, ये प्रत्यय को नहीं बदल रहा है। बस इतना कह रहा है कि वो जो अण प्रत्यय है अनेक अनेक अर्थों में आएगा, भिन्न भिन्न अर्थों में आएगा, लेकिन अपत्य अर्थ से जब भिन्न अर्थों में आएगा तब ये इसको जाना होगा, अपत्य अर्थ में आएगा तो विद्यमान रहेगा। तो इस तरह से अब देखते हैं शब्द, जैसे पंच कपाल ये पीछे आ चुका है वहीं पर तहितार्थोत्तर पद समाहारेच्य सूत्र में, यही उदाहरण दिया गया था। तो वहां विग्रह कैसे किया था, पंचसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः, ऐसा पुरोडाश जो पांच कपालों में रख करके पकाया गया है आहुति देने के लिए। तो संस्कृत अर्थ में वहां जो प्रत्यय करेंगे संस्कृतम भक्षा से, तो वहां प्रत्यय तो यही आएगा अण, लेकिन उस प्रत्यय का ये लोक कर देगा। तो पंच सुप कपाल सुप, अब जहां पर जब तद्धित प्रत्यय लाएंगे तो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, ये समास कर देगा पंचन का और कपाल का। तो पंचन और कपाल का समास करके सुप दोनों हट जाएंगे, पंचन कपाल और अण। अब यहां पर क्या होगा, नकार क्योंकि पद के अंत में आ गया है, प्रातिपदिक के अंत में भी आ गया है, तो न लोप है प्रातिपदिकांत से, नकार भी चला गया और जो प्रत्यय था उसको भी हटा दिया क्योंकि इसका नाम हो चुका है द्विगु, संख्या पूर्व द्विगु, बस कुछ नहीं बचा पंच कपाल, लेकिन अर्थ बदल चुका है। अब यह कर्मधारण नहीं कर लेना है कि पंच च है, वही पांच हैं, तेच कपाला हा, वही कपाल हैं, ऐसे नहीं, पंचसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाश। अब पुरोडाश का बना ये विशेषण पंच कपाल, ऐसे ही दश कपाल। एक और ले लिया है क्योंकि सूत्र आगे आएगा तदधीते तद वेद, अब कोई दो वेदों को पढ़ता है, द्वौ वेदौ अधीते कोई मनुष्य, तो द्वि औ वेद औ, तो तदधीते तद्वेद से अण आ गया, लेकिन इस अण ने क्या किया कि एक तो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारेच्य से समास करवा दिया और संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु संज्ञा भी हो गई, अब इसको जाना पड़ेगा, तो अण का लुक कर दिया गया, रह गया शब्द द्विवेद। ऐसे ही त्रयो वेदान अधीते, जो तीन वेदों को पढ़ता है, तो त्रिवेद द्विवेद त्रिवेद ये बन गए। द्विवेदी त्रिवेदी भी हैं, लेकिन वो वहां पर फिर आगे इनी प्रत्यय करना होगा कि दो वेद हैं जिसके, तीन वेद हैं जिसके। अब जिसके का संबंध ये नहीं खरीद के रख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, तभी तो उसके बने वो वेद। कि अष्टाध्यायी मेरी है कि कैसे है कि देखो मैंने खरीद के लाया है, आज खरीद के रखी हुई है, ऐसे नहीं बनेगी। इसको याद करो तब कहोगे हाँ अष्टाध्यायी मेरी है। ऐसी यहां पर द्विवेदी त्रिवेदी तो वो इन्हीं प्रत्यय करके बन जाएगा फिर। चलो यहीं तक रखते हैं, फिर देखेंगे आगे और। प्रणव ध्वनि ओ